प्राण अर्थात स्थूल प्रपंच का अभिमानी देवता ईश्वर प्राण है, तथा अपने अपने व्यापारों में सबको प्रेरित करने वाला परम देवता प्राण है। अपने मनचाहे फल को पाने के लिए सभी प्राण की उपासना करते हैं। प्राण सूर्य है और चंद्रमा है, तथा प्राण को ही ज्ञानी जन सबकी रचना करने वाला प्रजापति कहते हैं। प्राण और अपान प्रधान प्राण की विशेष व्रतियां हैं। प्राण ही गेहूं जौ तथा अपान बैल कहे जाते हैं। प्राण वायु जौ में आश्रित है तथा अपान वायु को ही गेहूं कहा जाता है। पुरुष स्त्री के गर्भाशय के मध्य सांस लेता और अपान वायु छोड़ता है। हे प्राण, जब तुम गर्भस्थ भ्रूण को पुष्ट करते हो तब वह जन्म लेता है। प्राण को मात्र रेखा अंतरिक्ष का स्वामी वायु कहा जाता है। उसी वायु को प्राण कहा जाता है। उन दोनों में केवल नाम का भेद है। जगत के आधार बने हुए उस प्राण में भूतकाल से संबंधित और भविष्य काल में उत्पन्न होने वाला जगत आश्रित रहता है। इस प्रकार प्राणों में ही सब प्रतिष्ठित है। अथर्वा महर्षि द्वारा, अंगिरा महर्षि द्वारा, देवों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों और फसलों को हे प्राण, तुम ही वर्षा का जल प्रदान करके प्रसन्न करते हो। प्राण जब वर्षा के रूप में विशाल पृथ्वी पर जल गिराता है, तभी जड़ी बूटियां, फसलें और जो भी वृक्ष हैं, वे सब उत्पन्न होते हैं। हे प्राण, यह कहा हुआ तुम्हारा महत्मय जो जानता है एवं जिस विद्वान में तुम प्रतिष्ठित रहते हो, उसके लिए सभी देव स्वर्ग में अमृतमय भाग प्रस्तुत करते हैं। हे प्राण, जिस प्रकार ये सभी प्रजाएं तुम्हारे लिए बलि प्रस्तुत करें, हे सुनने वाले प्राण, जो तुम्हारा महत्मय सुनता है उसके लिए भी सब बलि प्रस्तुत कर देते हैं। प्राण गर्भ होकर देवताओं में विचरण करता है, वही भली भांति व्याप्त होकर मनुष्य आदि के शरीर के रूप में पुनः उत्पन्न होता है। नित्य वर्तमान वह प्राण भूतकाल की वस्तुओं में तथा भविष्य काल की वस्तुओं के रूप में उत्पन्न होता है। वही अपनी शक्तियों से पिता और पुत्र में प्रवेश करता है। हंस अर्थात जगत के प्राण बने हुए सूर्य जल से उदित होते हुए अपने एक चरण अर्थात भाग को जल से ऊपर नहीं उठाते हैं। यदि वे अपने दूसरे चरण को भी ऊपर उठा लें तो काल विभाजन नहीं हो सकेगा। तब वे कहीं नहीं जा सकेंगे और ना दिन और रात हो सकेंगे। त्वचा, रक्त आदि आठ धातुएं शरीर का निर्माण करती हैं, उन्हीं का यहाँ रथ के पहियों के रूप में निरूपण है। यह शरीर आठ पहियों वाला रथ है। प्राण ही इसकी एकमात्र धुरी है। लोक में रथ के पहिए धुरी को घेरे रहते हैं। प्राण रूपी धुरी एक पहिए से निकलकर दूसरे में प्रवेश करती है। वह प्राण अपने एक अंश से सारे प्राणियों में प्रवेश करके आत्मा के रूप में उत्पन्न होता है। उसका दूसरा भाग असीमित ब्रह्म का झंडा अर्थात ब्रह्मांड बन जाता है। जो प्राण नाना रूपों को जन्म देने वाला है, जो इस संसार का स्वामी है तथा नाना प्राणियों के शरीर में व्याप्त है, उस तीव्रता से व्याप्त होने वाले हे प्राण, तुम्हारे लिए नमस्कार है। वही जगदीश्वर प्राण आलस्य रहित सदा सूर्य के रूप में विचरण करने वाला ज्ञानवान एवं सर्वव्यापक होने के कारण मेरा अनुवर्तन करे। हे प्राण, तुम उधर्वगामी होकर निद्रा परवश प्राणियों में जागते रहो। सोने वाला प्राणी निद्रा के वशीभूत हो जाता है इसलिए उसकी रक्षा हेतु तुम जागृत रहो। ऐसा किसी ने नहीं सुना है कि मनुष्य के निद्रा वश होने पर उसका प्राण भी सो गया हो। हे प्राण, आप मुझसे ना तो विमुख हो तथा ना मुझे त्याग कर अन्यत्र जाएं। जल जिस प्रकार वाडावग्नि को धारण करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी देह में आपको धारण करते हैं। सुप्त सातवां देवता ब्रह्मचारी, वेदों का अध्ययन करने वाला अपने तप से धरती और आकाश दोनों में व्याप्त होता है। इंद्र आदि सभी देव इस ब्रह्मचारी के प्रति अनुग्रह करते हैं। यह ब्रह्मचारी अपने तप से धरती और स्वर्ग को धारण करता है तथा सन्मार्ग पर चलता हुआ अपने आचार्य का पालन करता है। पितृ, देवजन एवं इंद्र आदि सभी देव ब्रह्मचारी की रक्षा के लिए उसके पीछे चलते हैं। गंधर्व भी ब्रह्मचारी का अनुगमन करते हैं। ब्रह्मचारी अपने तप से 33, 30 और 6000 संख्या वाले सभी देवों का पालन करता है। आचार्य ब्रह्मचारी का उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार करके अपने समीप रखता हुआ उसे विद्या से संपन्न करता है। आचार्य उस ब्रह्मचारी को 3 रात्रियों तक अपने अत्यधिक समीप रखता है। चौथे दिन विद्यामय शरीर से उत्पन्न उस ब्रह्मचारी को देखने के लिए देवगण एकत्रित होकर आते हैं। यह पृथ्वी ब्रह्मचारी की पहली समीधा है। धुलोक अर्थात स्वर्ग ब्रह्मचारी की दूसरी समीधा है। ब्रह्मचारी स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य अर्थात अंतरिक्ष को अग्नि में डाली गई समीधा के द्वारा पूर्ण करता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी समीधा, मेखला, श्रम और तप के द्वारा लोकों को पूर्ण करता है अर्थात भर देता है। सर्व जगत के कारण ब्रह्म से सबसे पहले ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ। ब्रह्मचारी धर्म से अपने आप को ढकता हुआ तप के द्वारा उठा। उस ब्रह्मचारी रूपी ब्रह्म से ब्राह्मणों का धन वेद उत्पन्न हुआ। उस वेद से अमृत के साथ अग्नि आदि देव उत्पन्न हुए। समीधा से उत्पन्न तेज को धारण करता हुआ नियमों के द्वारा वश में किया गया लंबी दाढ़ी वाला ब्रह्मचारी पूर्व सागर से उत्तर सागर की ओर गया। उसने पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि लोकों को वश में करके अपने अभिमुख किया। उस ब्रह्मचारी ने ब्राह्मण जाति के जल अर्थात गंगा आदि नदियों को, स्वर्ग आदि लोकों को, प्रजाओं की सृष्टि करने वाले प्रजापति को तथा प्रजापति के बाद सृष्टि की रचना करने वाले परमेष्ठी को उत्पन्न किया। वह ब्रह्मचारी मृत्यु रहित ब्रह्म की सत्ता, रज, तमो गुण वाली प्रकृति में गर्भ बनकर सबको जन्म देता है। उसने तप के बल से इंद्र होकर देवों के विरोधी असुरों का विनाश किया। आचार्य ने उसी क्षण आकाश और धरती दोनों को जन्म दिया। ये दोनों विस्तृत और गंभीर हैं। पृथ्वी विस्तृत है और आकाश गंभीर है। ब्रह्मचारी अपने तप से दोनों की चर्चा करता है। उस ब्रह्मचारी से सभी देव प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले उत्पन्न ब्रह्मचारी ने इस विस्तृत भूमि को पहली भिक्षा के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद स्वर्ग को दूसरी भिक्षा के रूप में ग्रहण किया। वह भिक्षा में प्राप्त उन स्वर्ग और धरती को समीधा बनाकर अग्नि की परिचर्या अर्थात सेवा करता है। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य सभी प्राणी स्थापित किए गए हैं। स्वर्ग के ऊपरी भाग से तथा उसके नीचे के भाग अर्थात धरती पर वेद रूपी खजाने को आचार्य की हृदय रूपी गुफा में छिपा दिया। दूसरा खजाना अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपाद्य देवों को स्थापित किया। वेद पढ़ने वाले से संबंधित इन दोनों खजानों की रक्षा ब्रह्मचारी अपने तप से करता है। वह वेद के रूप में उसके विषय ब्रह्म का ही साक्षात्कार करता है।